पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चामूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा ने बड़ा सुंदर अवसर दिया है परमात्मा एक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है बड़ा सुंदर अवसर दिया है अपने लोगों के लिए बहुत विशेष कृपा की है भगवान ने जिनमें जो लोग रुचि रखते हैं उनके वास्ते बहुत विशेषता से कृपा है पहले तो मनुष्य में दुर्लभ है मनुष्य जन्म हो जाए तो मनुष्य तो मुमुक्षुत्वम से मोक्षा जागरण कुशल अरे मोक्षा जागरण जाए तो फिर उनको ठीक संभालने वाला उपदेश देने वाला पुरुष कुशल तो पहले मनुष्य तो हम बन गए और एक सत्संग में हो जाना है ये यज्ञ से हमारी इच्छा है तभी तो आदर हुए हैं ये दो बातों में करने महापुरुष संशय तीसरी बात है भगवान के अधीन है कोई कृपा कर दे भगवान हो कोई महात्मा आ जाए अपने चर्चा करो चर्चा करने में सब तरह के संत आ जाते हैं एक बगीचा था उस बगीचे में सब तरह के पक्षी आते थे राजा का बगीचा बड़ा सुंदर उसमें एक ने प्रचार किया कि हंसों के दर्शन हो सब तरह के पक्षी आते हैं तो हंस भी आ जाए तो ये भी दर्शन हो जाए तो क्या किया कि जल पानी और दूध मिलाकर दूध रख दिया और मोती रख दिए चढ़ने के लिए और उनको जो मोती चूने मारे और हंस पानी है दूध पी लेवे पानी छोड़ देवे ऐसे विचार करके वन है तो वे पक्षी आने लगे तो पक्षियों का दूर दूर से झंडुए झुंडा हुए उन्होंने पूछा गया कि सब तरह के पक्षियों के खाने पीने का यहाँ प्रबंध है तो हंसों के लिए है कि नहीं कि भाई हम तो समझते नहीं है नहीं परंतु अब बात है कि उस जगह सबके लिए प्रबंध है अंशों के लिए प्रबंध होगा ने कहा ऐसा होना चाहिए वहां भी जरूर प्रबंध हमने ख्याल नहीं किया ऐसा तो ख्याल किया वे कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा प्रबंध तो है वहां तो ऐसे होते होते चंद अंश आने लगे अंश आने लगे अंशों में खुराक मिली तो क्रम बढ़ गए संत और आगे होता और आने लगे तो आने लगे तो दर्शन करने वालों ने कहा कि इनके दर्शन करने की हमें इच्छा थी मन में तो वास्तव में हंस भी आते हुए राजा को खबर मिली राजा आए दर्शन दिए तो ऐसा प्रबंध सब जगह होने से सब जगह सब तरह के हंस आते हैं तो ऐसे प्रबंध सब तरह का है ना यहाँ भी ऐसा संबंध रहे तो अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष जो तत्व जानने वाले हैं हंस हंस की तरह संत हंस पाया परिहरी भारी विकार भारी विकार को छोड़ करके पे पे पीने वाले हंस आ जाए तो यहाँ ऐसा संयोग दिखता है। अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं तो इसमें कोई ऐसे पुरुष होंगे जो कि हंसों की तरह जिनका आहार है विलक्षण, ऐसे आहार वाले कम आदमी होते हैं। असली तत्व को जानने वाले, तत्व को पहचानने वाले, तत्व को ठीक तरह से पहचान करके अपना आसन में जाने वाले बहुत अच्छे पुरुष होते हैं। तो उनके लिए खुराक वाले कोई महात्मा भी आते होंगे। तो ऐसे समुदाय में आते रहते हैं तो इस समुदाय में भी वे आ जाते हैं, क्यों समुदाय सब तरह का होता है। पक्षी हरे तरह के आते हैं, छोटे बड़े सभी पक्षी आते हैं। उसमें बीज भी चाहिए, बाजरे भी चाहिए, ज्वार भी चाहिए, मक्के भी चाहिए, उसमें मदियों के बीज भी चाहिए। बेचते कई चुने वाले कई कैसे कैसे होते हैं, इस तरह से मोती चुने वाले भी चाहिए और दूध पीने वाले चाहिए, तो ऐसे अंश भी आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पुरुष भी आ सकते हैं, क्योंकि सुनते हैं कि सत्संग होता है तो सुनने पर लोगों में ये बात फैलती है सबसे कि वहां सत्संग होता है तो चलो भाई वहां देखो। ऐसे पुरुष आते हैं कि नहीं, जानकार है कि नहीं, उन पुरुषों का खुराक है कि नहीं वहां, तो आने में आने लग जाते हैं पुरुष। वे जानते हैं कि देखो वहां कोई खुराक होगा, तो दूसरे पुरुष है जिनको खुराक मिलती है, वे लोग कहते हैं खुराक मिलती तो है वहां, तो हर्षों की खुराक वहां मिलती होगा। ऐसे प्रसाव से वे बसंत आते हैं। तो जहां सत्संग होता है नित्यावेश, वहां अच्छे अच्छे पुरुष दूर दूर से आ जाते हैं। चलो सत्संग करेंगे वहां, सुनेंगे अच्छी अच्छी बातें। तो इस तरह से मालूम होता है कि ऐसा ये मौका है, ऐसा जिस मौके में अच्छे पुरुष भी आ सकते हैं, हंस की तरह भी संत जैसे पुरुष है वे भी आ सकते हैं। तो वही पहचान, अब पहचानने वाले पहचाने को तो पता गया है, पक्षी भी सब पहचान नहीं, आप में पहचानते नहीं, पक्षियों को भी क्या पता है, अपने अपने खुराक देखते हैं और आते हैं, परंतु सब तरह की खुराक मिलती है तो प्रचार करते हैं कि वहाँ खुराक हंसों की मिलती होगा। ऐसे ऐसे सत्संग के अवसरों पर अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं, पता क्या लगे, तो पता तो भी नहीं, तो पता तो यही लगे वो वैसे ही पुरुष वैसे ही जानते हैं, ऐसे पुरुष को वैसे ही पुरुष जानते हैं जो वास्तव में वैसे ही हंस होते हैं। ऐसा सत्संग को सुनने वाले, समझने वाले, जानने वाले, उस जगह अध्ययन करने वाले पुरुष भी होते हैं, तो ऐसी संगत में वे भी पुरुष आते हैं। ऐसे पुरुषों के संग से हमारे को बड़े लाभ होता है, क्यों तो ऐसे हम जानते नहीं कैसे कैसे पुरुष है, क्या पुरुष है, पर सत्संग में ऐसे आने से हमारे को मालूम होता है। ऐसे पुरुष भी आते हैं, तो ऐसे सत्संग में सब तरह के पुरुष आए होते हैं। तो हंस भी आते हैं जो मोती चुगने वाले जाएंगे, केवल मोती चुगते हैं और चुगते ही नहीं, तो मोती भी अभिन्न मोती जिनके छेद भी नहीं, वो ऐसे ऐसे मोती बढ़िया उस चुगने वाले आते हैं। तो ऐसे चुगने वाले हंस भी इसमें आते हैं। तो सत्संग के समय में अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं, उस पुरुष में मन को समझना चाहिए कि वहाँ अच्छे पुरुष है, अच्छा मिलन जहाँ होता है वह मैंने सुना है ऐसा, जैसे खराब है श्रृंखलादी स्थान है उसमें महंत थे, उनकी बात सुनी है कि रात्रि होती सब सो जाते तो महंत परिक्रमा करते, और स्थान की परिक्रमा करते कि पता नहीं कौन पंत कैसे कैसे संत आए, संतों को क्या पता लगे, तो परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखते हो तो परिक्रमा करते, तो लोग कहते हो आप क्या परिक्रमा करते हो, तो भी महाराज सुबह जान दर्द दर्दी उठ करके और रात्रि में सब सो जाते उस समय परिक्रमा करते, ऐसे पुरुषों का भी कहीं दर्शन हो जाए। इस वास्ते जहाँ ऐसे संत इकट्ठे होते हैं वहाँ अच्छे पुरुष भी हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। ऐसा जमाना आजकल कम है और ऐसे पुरुष भी कम है, अच्छे पुरुष भी कम है। समय के अनुसार देखा जाए तो ऐसे पुरुष बहुत कम मिलेंगे जो कि अपने संग से हंस आओ, हंस हंस के संग से हंस हो जाते हैं, दूसरे भी हंस बन देते हैं। जैसे जैसे पुरुष होते हैं ऐसे संग के विशेष संग मिल जाते हैं, तो ऐसे संग वाले पुरुष भी इसमें आते होंगे। इस वास्ते सत्संग में जाना बहुत आवश्यक है। मनुष्य के ही विचार करते हैं अच्छा संग मिले हमारे को, अच्छा संग मिले तो जहाँ पर बहुत समुदाय होता है वहाँ अच्छे अच्छे भक्ता भी आ जाए, श्रोता भी अच्छे अच्छे आ जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। समुदाय है, समुदाय में सब तरह के महात्मा आते हैं। ऐसे मौका मिला है तो भगवान ने विशेष कृपा की है, ये भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। जिसमें संत मिल जाए, संत बाल विकार को छोड़ करके शुद्ध पय पीते पीने वाले ऐसे हंस आते, तो समुदाय है। समुदाय में न जाए कब आवे, कैसे आ जाए, तो ऐसे पुरुष आते हैं। इस वास्ते सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जाने वाले पुरुषों को लाभ होता है, छोटे मोटे सबको लाभ होता है। सत्संग में सब तरह की बातें होती है। ये महात्माओं की बात मैंने सुनी है, यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहते हुए भी सत्संग में जाते हुए समय है वहाँ सत्संग में बातें होती है, वैसी एकांत में बातें नहीं होती। एकांत वही संत है, वही संत वे कहते हैं एकांत में तो बात कम होती है और सत्संग में बात विशेष ज्यादा होती है। क्यों होती है? उनके कई तरह के श्रोता रहते हैं, तो श्रोता के भाव के अनुसार उनकी उक्ति होती है। उनमें युक्ति उक्ति ऐसी होती है कि जिसमें सब तरह के लोगों को फायदा हो, तो सब तरह लोगों के फायदे में महात्माओं के द्वारा वैसी बात निकल जाती है। ऐसी बात देखी गई है कि जहाँ अच्छे पुरुष होते सुनने वाले तो कहने वालों का भाव विचित्र हो जाता है, कहने वालों में विशेषता आ जाती है कि भाई यहाँ ठीक से कहो, समझ कर कहो, अगर संत होंगे अच्छे अच्छे पुरुष होंगे सुनने वाले। तो इस वास्ते बढ़िया बातें सार बातें ऐसी सूत्र रूप से बढ़िया बातें वह निकलती है, क्योंकि वह समुदाय रहता है ना, उस समुदाय में उम्मीद रहती है, अच्छे पुरुषों की उम्मीद रहती है, उस उम्मीद से ऐसी बात निकलती है। तो ये अच्छा समुदाय अपने लोगों को सत्संग करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिलता है। हम उद्योग करें, हमारे उद्योग करते हैं, उद्योग से हो जाए, उद्योग हम कर सकते हैं, उद्योग से हो जाए न भी हो, भगवान की कृपा से होता है। असली संतों का संग भगवान की कृपा से होता है और उस संग से लाभ जरूर होता है। मनुष्य को संग से लाभ होता है। सुंदरदास जी ने मना किया है, संत संग करिए भाई, लो परत कंचन हो जाए। पारस के साथ में संबंध होने से लोहा है, पारस परस कुधातु सुभाव, कुधातु है जो लोह वो सुभाव बना, जो सोना बन जाता है। तो अच्छे संगतों संतों के संग से षट शुद्ध है सत्संग दिपाई। षट होता है मूर्त, जो कोई ख्याल नहीं है उसको, वो भी सुधर जाता है, संत सुधर जाते हैं। उनमें तीन अवगुण हो गए हैं, वो अवगुण वाले पुण्य उतरे। चंदन के लकड़ी में सब तरह की लकड़ी देखने में आती है, पर बांस की लकड़ी देखने में नहीं आती। बांस है वो चंदन नहीं बनता, क्योंकि वो तीन है चार अवगुण है उसमें। एक तो वो ऊंचा होता है बहुत, इस वास्ते वो पढ़ा लिखा हो, अच्छे गुण हो और अच्छी अच्छी जानता हो, वो पुरुष सत्संग में नहीं आते, जिनके अभिमान होता है ऊंचे पढ़ने का अभिमान है। हम क्या जाए, वो पढ़ने वाले सुनाने वाले हैं, उनको हम वर्षों तक पढ़ा सकते हैं। वे क्या जानते हैं, वे थोड़े जानते हैं, हम विशेष जानते हैं, ऐसा उनमें अभिमान होता है। अति हूं तो आप अगन भरम पूर्णता माए, अंदर क्या थे कुबदी ताते भेदे न है। चंदन होता है उसी संधि सबसे फैलती है, पर यह तो चंदन के नहीं रहती थी। बांस होता है उसे नहीं रहती है। क्यों कहती हूँ चाहती हूँ तो लंबा होता है जब सब सब, वो कहते मेरे समान मेरा सब एक चंदन तुझे सब सब नीचे रह जाते हैं, मैं सबसे ऊंचा हूँ। और आप अगर आवर मगन नहीं होगी तेज होती है तो करके वो पैदा होती है, जंगल बन जाता है सब का सभी। जैसे चंदन के संग से दूसरे चंदन बन जाते हैं, ऐसे बांसों के संग से दूसरे जंगल जंगल का जंगल बन जाता है, अग्नि पैदा होती है। भरम पोलता माए देखे तो उन्होंने पोरी बोले, ठोस चीज होती नहीं, ठोस चीज होती गांधे होती है तो पूरी कतर कुतर करिए, पूछे तो बात बताओ कि पांच कोष कितने होते हैं, पांच कोष होते हैं, अब कोष कितने हैं बताओ जी बात है। तो ये जानते नहीं, अरे जानने वाले होते हैं तो उसको कोष बता दिया तो कोई विशेष होगी जो नहीं, तो वे का तो करते थे पा पास का भी करे खैर, उन्होंने बात की कोई बता दे तो पास कर देते हैं, अरे उसमें फैल हो जाते हुए देख दिया आप जानते नहीं फैल हुई, फैल और पास करने के लिए बात है बात में। वे लाभ नहीं ले सकते क्यों, उनकी दृष्टि और रहती है, अरे तो अभिमान रहता है, एक आग रहती है तेजी आ जाती है, कुछ कहे तो उसे मोक्ष आ जाती है। ऐसा देखा शरीर में देखा तो ये चरम पीने वाले नहीं है, इस बात की ये अग्नि की बड़ी निंदा करते हैं, इस बार वो चिर जाते हैं, आग देने के जरूरत उनसे भी चिर जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है ऐसा ही कि ये अग्नि की निंदा करने वाले लेते नहीं है, चरम पीने वाले नहीं है, ऐसे आदमी निंदा कर दे रहे हैं अग्नि और अंतर्दा के पास बात में बोल ही जबा प्रसाद दिखे हुई तो तत्व जो पारमार्थिक है उस बात को कम जानते हैं, वे भी आ जाते हैं, वे भी कई जगह आकर सह जाते हैं। तो ऐसे सत्संग ऐसे पुरुष आते हैं वे सत्संग लाभ नहीं दे सकते। अति ऊंचो आप अगन अरे भरम पोल था माए माँ भरम पोल है अंतर्गत है कुबुदगी, अंतर्गत है कुबुदगी ताते भेजे ना, इस बार चंदन की रंगी हुई वैसे चंदन के पास में रह करके वे चंदन नहीं बनते हुए, इस तरह से वो याद नहीं आते सब जाते बेचारे। तुलसी हमारी ये भगति में हरि चर्चा अनुसुआ है, भगवान की भक्ति अंतर्गत में नहीं होती तो उनको भगवान की चर्चा सुहा नहीं थे। जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जाए, भोजन सबको पुष्ट करने वाला है, सबका सहारा देने वाला है, उसके बिना हम जीते कैसे, भोजन के कारण जीते हैं, पर वो भोजन की रुचि भी भीतर में भूख नहीं होती तो रुचि नहीं होती, वो रुचि हो कैसे हो, वो तो भूख होने तो होते है ना, सात्विक भोग होने होती नहीं, ऊपर ऊपर भी बातें दिख दे बहुत विदेशी के हुए है, परंतु जो असली सत्संग रुचि होते हैं वे अलग ही होते हैं, वे महाराज चुपचाप सुनते हैं, कोई पूछते नहीं कोई बात करते नहीं अंत नहीं सुनते हैं। इसे साथ थे एक कल्याण जी, एक अच्छे संत थे महात्मा पुरुष मेवाड़ में, आदि कवि उनको कहते थे, राजा की ठाकुर थे जो मेवाड़ के राजा है, इनके चाचा लगते थे, तो वे आते वे सत्संग सुनते, वही बात हुई ऐसी सत्संग सुनते सुनते बढ़िया बात आ जाइए या बढ़िया बात है बढ़िया बात निकल मिल जाए चट वहां से चल देती, वह एक बात पकड़ करके चल देती वहां से, मां जाकर बैठ कर एकांत उसका मनन करते, मनन करके उस ठीक तरह से अनुभव होते ऐसी बात निकल जाए मन से, इस बात से जो पक्की मनन करते थे। ऐसे सत्संग करने वाले आदि बहुत कम होते हैं जो अच्छी अच्छी बातों को सुनकर ही इकट्ठे हुए, तो उन्हें समशक्ति व्यवहारिक भाषा में गीता में जो छंद है उसी छंद के अनुसार उन्होंने गीता सम छंदों की गीता बनाई है और योग दर्शन बनाया है। कई चीजें ऐसी है जो मूल ग्रंथों के अनुसार बनाया है। दूसरी कई बातें सत्संग की स्वयं बनाई है तो उनकी वाणी में बड़ा रस भरा हुआ है। क्यों रस भरा है कि वो सब बातें सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, समझ करके धारण करते हैं तो उनकी बातें वचित होती है। ऐसे पूछते हैं सत्संग में आया करते हैं, जरूर चलो सत्संग में चलो सुनो। वो दो चार दिन आते हैं फिर आते हैं, बढ़िया लगता है, बहुत ज्यादा आने लगता है और देखते हैं कि ज्यादा कोई बात नहीं है तो केवल ऊपरी बातें हैं, वो सुन कर देते हैं। निंदा नहीं करते, उनके निंदा करने की बात नहीं, अहंकार नहीं, कूदा नहीं, बीच में कुरक नहीं, सच्चे सरल संत पुरुष होते हैं। ऐसे संत पुरुष होते हैं वो लाभ ज्यादा लेते हैं। अच्छा संग होता है जहाँ भाई अच्छी बात होती है वो ग्रहण कर देते हैं और जो अच्छी नहीं हो तो उपेक्षा हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो वे सत्संग में लाभ कम लेते हैं। जिनकी रुचि होती है कि अच्छी बातें मिले तो उनको अच्छी बातें मिलती है, तो वे सत्संग में सत्संग की पहचान करते हैं, सुनाने वाले को जान देते हैं, पहचान दे रहे इसमें कुछ है, सुनने वाले का पता लगता है। साधु पहचान या शब्द सुनाता, साधु की पहचान होती शब्द सुनाने से, ऐसे पहचान नहीं होती, पता नहीं लगता कितने जानकार है कैसे हैं, पर बातें जब कहती है तो उसे जानकार होती है। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है तो उनका सामान्यता से पता नहीं लगता, परंतु बोलते हैं जब कोई पूछता है उत्तर देते हैं तब पता लगता है। मर्म को जानने वाले संत है, मर्म में जानने वाले संतों के संग करने वाले पुरुष भी मर्मी होते हैं, वे उनका संग करते हैं, तो ऐसे संग करने वालों का बहुत लाभ होता है ज्यादा। तो ऐसे समुदाय में न जाने कब ऐसे संत आ जाए, ये पता ही नहीं था, हम जानते नहीं है। महात्मा कोई आ जाए तो उसे बहुत लाभ होता है, बिना जाने भी उनसे लाभ होता है, जानने से लाभ ज्यादा होता है। जानने लग जाए तो लाभ ज्यादा लेते हैं, परंतु जानने में भी उनकी शक्ति होती है तो भी जान लेते हैं। शक्ति होते हुए विशेषता से इस बात को जानते हैं कि इस बात को ठीक से जानना है, ठीक पहचानना है, पहचाने बिना इनका लाभ का लाभ नहीं लेते। इस बात से सच्ची पहचान वाले अच्छे पुरुष महात्मा पुरुष भी आते हैं। समुदाय जान बहुत होता है, सब तरह के समुदाय आते हैं, जैसे पक्षियों के बीच में हंस आते हैं ऐसे ही सत्संग के बीच में अच्छे अच्छे पुरुष भी आया करते हैं। उस बात को जानने वाले, पहचानने वाले, परीक्षा करने वाले, लगने वाले, तो वे परीक्षा नहीं करते, वे स्वयं परीक्षा अपनी करते हैं, अपने को देखते हैं कि हमारे कितनी बात है। ऐसी बातों को बात मिलती है मार्मिक, तो बड़े श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, सुनते अनुभव बातें आती है तो वो पकड़ लेते हैं, पकड़ करके वे लाभ लेते हैं ज्यादा। ऐसे जिज्ञासु भी सत्संग में आया करते हैं, ऐसे जानने की इच्छा है जिनके मन में जिज्ञासा बनी हुई है, वे पुरुष आते हैं। उन पुरुषों के सामने वक्ता की बातें भी बढ़िया लेती है, वक्ता होते हैं वो कहते हैं, कहते कहते जहाँ श्रोता अच्छे मिलते हैं जबरन उनसे बात वो निकल जाती है। मैंने ऐसे महात्माओं ने बात सुनी है कि जो अच्छे महात्मा अच्छे पुरुष होते हैं उनके सामने वे कहते नहीं विशेष बातें, परंतु कोई जिज्ञासु आ जाता है तो उनके आप से आप भीतर से निकलने लगती है बातें, अलौकिक अलौकिक बातें निकलने लगती है, क्योंकि वो सुनने वाले कोई है तो उनमें सुनने वाले होने के कारण से उनमें बातें बहुत अच्छी बातें आती है। वे बातें सुनकर सुनने वाले गुण करती है और जीवन का सुधार होता है। केवल सुनना ही नहीं है, केवल सुनने नहीं, केवल बातें ही सुनना नहीं है, सुधार होता है। समुदाय का समुदाय शुद्ध होता है, समुदाय के समुदाय में सुधार होता है, गांव के बीच असर पड़ता है, गांव भेद जला गांव के बीच में भी असर पड़ता है कि वे असर पड़ता है जिनसे गांव शुद्ध हो जाते हैं, उनकी लड़ाई मिट जाती है। मोहल्लों में लड़ाई होती थी वो लड़ाई मिट जाती है, घरों में लड़ाई है वो लड़ाई मिट जाती है। देश तीर्थ अंदर का खराब होता है तो कहता है इसका हो रहे दूसरा का नहीं हो उसका हो रहे, अंदर शुद्ध होता है तो ये तो मेरा है, मेरे में गलती हुई या तो मेरे से गलती हुई, तो मेरे से गलती हुई ऐसे जानने वाले पुरुष आप स्वयं जानते हैं हमारी गलती हुई, ऐसे जानने वाले पुरुषों का सुधार होता है और दूसरे गलती समझने वाले का सुधार नहीं होता, अपनी गलती सुधार में सुधार होता है। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है जहाँ वास्तविक ज्ञान होता है, वास्तविक तत्व की बात होती है, तो वास्तविक तत्व की बात तो जानने वाले पुरुष होते हैं, ठीक समझते हैं, वे समझते हैं पारमार्थिक बात हो कि उन्नति कैसे होती है, जीव का सुधार कैसे होता है। तो इसकी उन्नति होने के बीच में अच्छी बातें मिलती है, सत्संग से होता मिलती है, अनुदान पड़े पर मिलती है, जिसको हम जानते ही नहीं, महात्मा को नहीं जानते, पुरुषों को नहीं जानते, पर नहीं जानने पर भी भीतर से असली जिज्ञासा होती है, उन जिज्ञासा के अनुसार बताने वाले पुरुष भी वहाँ आ जाते हैं और भी बता देते हैं जिनसे हम जानने देते हैं। तो समुदाय में कृपा कभी संत महात्मा आते हैं और वो अपनी कृपा करके अपनी मार्मिक बातें सिद्धांत की बातें असली बातें वो कहते हैं। वो है किस लिए, उनके पास संग्रह किस लिए होता है, दूसरे लोगों को तो संग्रह होता है लोगों को दिखाने के लिए, लोग देखे और समझे कि ये जानकार है, अपने विद्वत्ता जलाने के लिए वे बोलते हैं, पर जो असली महात्मा होते हैं वे अपनी विद्वत्ता जलाने के लिए बोलते नहीं, असली बातें कहते कुछ सुने किसी काम आ जाए बड़ी अच्छी बात है, वास्तव में उसका जीवन सुधर जाए, जीवन सुधार की बातें सत्संग में होती है, जीवन सुधार की बातें जब सत्संग होती है वो सत्संग बड़ा भारी होता है, उस सत्संग से लाभ होता है, अनेकों लाभ होते हैं। अनेक महात्माओं संतों से शुरू हुए और ये वर्षों तक उन्होंने मनन किया है, आचरण किया है, ठीक दिया है, उन पांच वर्षों की सुनने से सत्य बड़ी बातें मिलती है। ऐसे ऐसे पुरुष भी ऐसे ऐसे मत में आते हैं। ये जो समुदाय है सत्संग करना है ये बड़े लाभ की बात है, बड़े लाभ की बात में सोचते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और कहते हैं, उनसे लाभ होता है। ऐसे पुरुष जानकार बहुत कम होते हैं। समुदाय में देखा जाए तो पहले जितने थे आजकल कम हो गए हैं, कुछ समय में पहले अच्छे अच्छे जानकार पुरुष होते थे और बात करते थे तो उन्हें मालूम होती थी कि कितने जानकार हैं, अच्छे गए गहरे जानकार हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं में कई कई ऐसी वृद्ध माताएं मैंने देखी है जो बहुत गहरी गहरी बातें मन समझते हैं, गहरी गहरी बातें सुनते हैं। मैंने कहा भी कि माता जी घर पर रहो, घर पर अपने घर पर, तो हमारे जीते दिया मैं घर पर हूँ महाराज, मैं घर पर हूँ ठीक है। तो ऐसी बात होती है कि एक दो मेरे पता है क्योंकि गाने लगे तो गाने में छोड़ दिया, वो पूछेगा महाराज आपने घर छोड़ दिया, अभी गाना गाए तो गाए छोड़ दिया कि घर में तो बालू पर नहीं छोड़ा, फिर अभी तो पता लगा है घर छोड़ दिया बालू पर भी। तो वे गाने को समझते हैं कि ये गाने की है, स्वर समझते हैं, ताल समझते हैं, उसका विराम समझते हैं, सब ठीक से समझते हैं। ऐसे ही हरेक काम रहे वहां हरेक बात में गहरापन होता है उसको समझते हैं। वे समझदार की बात है उसकी और तरह की होती है, विशेष तरह की होती है। तो वो सत्संग में ऐसी बातें मिलती है, ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं अपने सुनाते हैं मार्मिक बातें, मार्मिक बातें उन्हें सुनाने के लिए होती है क्योंकि उन्होंने संग्रह क्यों किया है, सुधार के लिए संग्रह किया है, सुनाने के लिए लोगों में महिमा होगी इस भाव से नहीं, इसी भाव से कि जो सत्संग करने वाले हैं सब तरह पुरुषार्थ से सब लाभ होगा। तो लाभ के लिए ऐसा संग्रह किया है तो उस संग्रह से जो लाभ होता है और खुद को लाभ होता है। सत्संग में सुनने वालों को लाभ होता है और सुनाने वाले को भी लाभ होता है। सुनाने वाले की बातों विचित्र विचित्र पैदा होती है, ये मैंने देखा है। मतलब ऐसी बात कहाँ से आ गई, ये सुनने बहुत बढ़िया बात हुई, अपने कैसे कह दी। तो सत सुनने वाले की जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के कारण सुनाने वाले के भीतर अच्छी बात पैदा होती है। ऐसी बात पैदा हो तो खुद वो आश्चर्य आता है, ऐसी बात हमारे में थी नहीं, आई कहाँ से। तो मैं सुनने वालों की कृपा से सुनाने वाले में विशेषता आ जाती है, सुनने वालों की कृपा से उनकी महिमा से उनकी विशेषता आ जाती है। तो सुनने में सत्संग सुनने में बहुत लाभ होता है। ऐसे केवल केवल पुस्तकों पर है तो केवल पुस्तक से इतना लाभ नहीं होता। जैसे सत्संग से सुनते हैं और फिर पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं फिर सत्संग करते हैं, सत्संग करके फिर पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक में एक विशेषता दिखती है, वो आप से आप नहीं दिखती आती। सत्संग सुनने से विशेषता दिखती है। भागवत में कई श्लोक आते हैं ऐसे, जिन श्लोकों का भाव सत्संग के द्वारा खुलता है, एकांत में रहते हुए खुलता नहीं। सत्संग में जाते हैं तो वे भागवत खुलते हैं, ये भाग दीदी मित्र है, ये मित्र है, ये मित्रता है। उसमें रहती हुई बातें भी समझ में नहीं आती। ऐसे गीता जी की बातें हैं जो गहरा समझे, जो गहरा समझते जो विलक्षणता दिखती है, अलौकिकता दिखती है, विलक्षणता दिखती है, अलौकिकता। वही श्लोक जो सत्संग में सुनते हैं तो विस्तृत दिखते हैं, भाव विस्तृत दिखते हैं, विशेषता बात नजर आती है। तो सत्संग में सुनने से बात समझ समझ में आती है विशेषता से। इस वास्ते सत्संग करना चाहिए, इधर सत्संग जहाँ मिले वहाँ करना चाहिए। भाव विशेषते विशेष भाव पैदा होते हैं। ऐसे मन संतों ने मान्य है तो कब सुनाते हैं, वे अपनी मस्ती में रहते हैं। जब सामने कोई आते हैं तो उनकी मन जबान खुलती है। ऐसी बात है कि वे जानते हैं समझते हैं जब तो बोलते हैं, पर बिना जाने भी कोई आ जाए और अनजान प्रेमी हो परंतु विशेष प्रेमी हो और उसी बांट चाहता है तो उसको बात वो मिल जाती है, तो वे आप से आप ऐसी बात कह देते हैं। वे जान करके ऐसी बात नहीं है, उनके भीतर ऐसे भाव पैदा होते हैं जानने वाले को देखने से, जो कि आप से आप ही उनके द्वारा वाणी निकलने लगती है। ऐसी वाणी निकलती है जिसमें साधारण आदमियों के लिए शुद्ध नहीं होती, परंतु कोई ग्राहक होता है उनके लिए बड़ी काम की बात होती है, वो उनके मुंह से निकल जाती है अचानक। जैसे कोई विषय चलता है उस विषय में उस बात की विशेषता बात आती है, उस विषय से छोड़ करके नई बात कोई विलक्षण बात होती है तो बीच में आ जाती है, और बात ही प्रसंग छोड़ करके एक बात है जिनसे लोग समझते कैसे आई ये बात कैसे बोली बीच में ही। अरे भाई वे बात कोई जाचक है, वैसे कोई जाचक है सुनने वाला, कोई कुछ खेच रहा है वो। तो संतों ने बात मैंने सुनी है कि मैं नहीं करना चाहता, हरे कृष्ण मैंने प्रकट नहीं करना चाहता, वे बातें में प्रकट हो जाती है क्योंकि वो सुनने वाला वो चाहता है कि ऐसी बात सुने और जो कभी नहीं सुनी ऐसी बात। तो ऐसी बात सुनने की इच्छा वालों को भी ऐसी बढ़िया बात निकल जाती है। साधारण आदमियों से जो साधारण जानते हैं विशेष नहीं जानते हैं उनसे भी एक बेर बात निकल जाती है। तो सुनने वाले जब समझ रहे हैं में चोट करती है, वो हृदय में चोट करती है, समझ आती है कि ये यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, हमारी गलती ऐसी है, वो जान समझ जाते हैं, वो समझते हैं, उनसे समझने में बहुत लाभ होता है। ऐसी बातें संत मंत्रों को प्रदान करती है। ऐसी मैंने संतों की बातें सुनी है। उन्होंने कहा है कुछ जबरदस्ती हमारे से क्या ला देते हैं, हम जो बातें कहना नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते, जो वो बताना नहीं चाहते, ऐसी बातें भीतर ही है, ये बातें मिल जाती, क्योंकि वो सुनने वाले हैं और सुनने वाले चाहते हैं, उन्हें जरूरत है तो जरूरत वाली बात निकल जाती है। जैसे घास में भोजन करने वाले घास खाने वाले पशु है, जिनके सामने अच्छा घास आ जाता है तो वो उनके सामने रुचने वाला पशु घास आ जाता है। इसी तरह से उन महात्माओं के लिए वैसी बात चाहिए तो वैसी बात उनसे निकल जाती है। ऐसे संतों ने कहा है, मैंने सुना है, क्योंकि वो सुनने वाले चाहते हैं तो उन्हें चाहना के कारण से उन्हें बात ऐसी निकल जाती है। दूसरे आदमी है जो सुनना नहीं चाहते, उनके लिए समझ उठते उन्हें बात इतनी बड़ी बड़ी बात सत्य बताई, कैसे बता दी, तो उनको भी आश्चर्य आता है। ऐसी ऐसी बातें मूल मूल बातें मूक बातें शुद्ध बातें चीजें ऐसी वे बातें उसे आ जाती है। उन्हें सात तरीके से उसे संग से उन माताओं की कृपा से उनकी मेहचानी मेहचान से उनकी विलक्षणता से ऐसी बातें विशेष आती है जिनको लोग समझते नहीं है, ऐसी बातें विशेष विशेष आ जाती है। तो कभी कभी ऐसे आश्चर्य आता है, हमारे खुद का आश्चर्य आता है कि ऐसी बात हमारे से कैसे आ गई, हमारे में से कैसे आ गई, हम तो ऐसी बात जानते ही नहीं, ऐसी बातें विलक्षण आ पड़ती है विशेषता से। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, सुनने वालों को लाभ होता है, जिस ज्यादा लाभ होता है। क्यों लाभ होता है कि देखो जहाँ से पानी डाला जाए तो पानी पहुंचता है अगरी जहाँ वृक्ष है जरूरत है वहाँ, मैं बीच में कई जगह अटकता हुआ जाता है तो कई जगह पी जाते हैं, तो बीच में पीने वाले होते हैं उसके लिए वो जल वहां से निकलता है, उसका खेत पहुंचता है। तो जो महात्माओं के भीतर अंतकरण के भीतर बात बैठी है वो बात उनसे आती जाती है, अंतकरण वादे में मकाम है, मन में आकर के आती है, पानी में आकर के वो सुनाते हैं तो सुनते जाती कानों में, कान में जागृत मन में जागृत भीतर चारणों में, उसको लाभ होता है। तो जहाँ पैदा हुई उसको लाभ कितना होगा ये विचार करो जरा, वो तो कितनी जगह अटकती हुई बात घड़ी थोड़ी थोड़े समय वहाँ पहुंचती है, और कहने वाले के भीतर में पूरी पूरी बात जची हुई है, बैठी है वो बात बैठी हुई है, जो अंतर शुद्ध होता है। इस वास्ते सुनाने वाले को भी लाभ होता है, सुनने वाले को भी लाभ होता है, और तीसरे आदमी भी लाभ होता है। भागवत के दसवें स्कंध के आरंभ में ये बात चली है कि वामदेव कथा प्रश्न, भगवान ने जो कथा प्रश्न है वो तीन लोगों को पवित्र, तीन लोगों को, सुनने वाले, कहने वाले और पूछने वाले। पूछने वाले का समाधान होता है, कहने थे वो समाधान होता है, और उस सुनने वाले को तीसरे ही समाधान मिल जाता है। इस तरह की बातें हैं जिनमें वो मरम मरम की बातें और तीनों को पहुंच करती है, ऐसी बातें उनके साथ में आ जाती है। तो सत्संग के सुनने से ऐसी बातें मेरे सुनने आती है जो उन्हें कहने में संकोच होता है, कहने में संदेह होता है, नहीं कहते, परंतु ऐसे कहनी पड़ती है भक्त पर, तू सुनने वाला आगे क्या करे, उसको छिपाओ कैसे। तो ऐसी गूढ़ बातें गहरी बातें भी सत्संग में गुरु लोग है जो गुह है, बहुत गहरी बात है, वो गहरी बात भी उनको कहनी पड़ती है, गहरी बात भी निकल जाती है। सदा सत्संग करते हैं, पाकुड़े में बात हुई कि यहाँ ही हो तुम तो दो आपस में कलकत्ते जाओ तो सारे जाएंगे सत्संग सुनेंगे, कि सुनाने वाले यहाँ है, यहाँ भी है वहां बोलो, कहते यहाँ सुनाने वाले होने पर भी उन्हें सुनने की बात नहीं होती, जितनी वहां सत्संग में प्रकट होती है। सत्संग में जैसी बात प्रकट होती है ऐसी बातें एकांत में नहीं कह सकते। एकांत में कोई ऐसा आवे जानकार जानने का विशेष, तो उसमें विशेष कहते हैं तब बना रहता है। और समुदाय में न जाने कौन कौन कैसे ऐसे जानने वाले हैं, इच्छा वैद्य विशेष उसी भाषा में बदलती है, तो सत्संग में उनका विशेष प्रभाव होता है। जो महात्मा होते हैं ज्ञानी समझदार, उनके बीच में विशेष बात उस संपर्क हो जाती है, क्योंकि उसे जानने वाले सत्संगियों में है कोई जानने की इच्छा वाला, ऐसी इच्छा वाले के सामने वो बात विशेष संपर्क होती है। वो हरेक सामने सामने सामने में नहीं आती है, सुनने में नहीं आती ऐसी, क्योंकि वो जानने वाले है, जानने में उची हुई है, इस बात ऐसे जानने में आती है, उन्हें पैदा होती है ऐसी बात। तो ऐसे संघ को लेकर के पैदा होती है वे बातें, हरेक के साथ प्रकट नहीं होती। कहने वाले कह नहीं सकते, कहने वाले के मन में वैसे पैदा नहीं होती, मन में विचार होता है ये बात नहीं सुनानी किसी को, परंतु समुदाय जहाँ होता है वहां कहने को बात आ जाती है, तो क्यों आ जाती है वो सुनने वाला कोई ना कोई बात ग्राहक होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सूक्ष्म है, ये ज्ञान नहीं कह जाती, वे बातें बात कर ऐसी बात देखी गई है, ऐसी बात जानी गई है हमारे आत्मी मन में, वहां कहने की आती है। ऐसा कहने वाले नहीं सुनते, वहां पर सुनी बात उतरी जाती, होती हुई बात भी सामने नहीं आती, वो भी चुप हो जाती है। ऐसे गाड़ है लोग दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करें तो वहां पर उनकी अच्छी बातें भी नहीं आती, दुरुपयोग करने वाले होते हैं सामने। ऐसे कई ऐसे दुरुपयोग कर रही है, दुरुपयोग करते हैं समुदाय में, सब तरह आदमी होते हैं, सब तरह के होते हैं, तो बातें भी सब तरह भी आती है, तरह तरह की बातें आती है, तो लाभ करने वाली आती है, हानि करने वाली भी आती है। हानि क्या करती है कि वो जो पात्र नहीं है, अपात्र दे रही है, वो बात अपात्र को उतारती है, हानि हो जाती है उसे। यद्यपि हानि करने की बात वो नहीं होती, पर अपात्र को वो हानि हो जाती है, तो ऐसी बात भी वहां आ जाती, कोई निकल जाती है, नहीं तो ऐसी बातें अटक जाती है, रुक जाती है, कहने वाला भी कह नहीं सकता, कहने की मन में आने पर भी कह नहीं सकता, ऐसी रुकावट भी होती है, कभी विशेष बातें भी होती है, दोनों बातें देखने में आती है, थोड़े सामने समझ में आती है बातें। इस वास्ते सत्संग में जाने से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह लाभ होता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 26 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।